أنواع المفعول به. قال: وهو قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، ظاهر يعني أيضا اسم ظاهر. والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني، ضربنا، وضربك، وضربك، وضربكما، ضربكما، وضربكم، وضربكن، وضربه، وضربها، وضربهما، وضربهم، وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي، إيانا، وإياك، وإياك، وإياكما، وإياكم، وإياكن، وإياه، وإياها، وإياهما، وإياهم، وإياهن. Aydın da münfasil və muttasil irəlidə keçmişdik. Demə, əvəzliklərdir. Lakin nədir? Əvəzliklər nədir? Muttasildir və həmçinin nədir? Münfasildir. Münfasildir. Və qulu yanqasimul müf'ulu bihi ilə qismeyni. Əl-əvvəli zahiru və səni əl-mudmaru. وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة، إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. يعني قرينة ندي أخشار بشيء دمه لازم ديل، يعني onu başa salmak çünkü ندي bu mutakellimdi، yani birinci şey vayakta muhatabdandı، yani hitap olunandı، vayakta gaybdendi، aydan da gaybedendi üçüncü şahsa. Yani açıq aydın bilinir. Fahimtu əddarsı. Aydındır. Əddars nədir? Müfülün bihdi, zahirdir. Zahirdir. Və annəl mudmara mə lə yadullə alə mə'nəhu illə bi qarinətin min hədihil qarain əthləsə. Yəni ki, mudmarda ona deyilir ki, deyir, onun mənası bilinmir. Ancaq gərək bu üç nəylə? Qarainlə, yəni ki, bu əlaqələndiricilərlə nədir istifadə eləyəsən. Fə mithəlü zahiru, zahir müfulü bihim misalı, darabə Muhammedun Bəkran və yadribu Xalidun Amran və qatafə İsmailu Zəhrətən və yaqatifu İsmailu Zəhrətən. Aydındır, məfhul. Nədir? Misalların hamısında məfulun bihi nədir? Zahirdir. İsmi zahirdir. Və yənqasmul mudmarul mənsubu ilə qismeyni. Əl-əvvəli muttasilu və səni münfasilu. Və əməl muttasilu fəhvə mələ yubdəu bihil kələmu. Muttasil nəyə deyirlər? Onunla cümlə başlamaz. Yəni söz cümlə başlamaz onlarla. Və lə yasıhhu vuku'ahu bə'də illə. Və həmçinin onlar illədən sonra yerləşməzə fil ixtiyar. Yəni, istəsən əgər illə ilə demək sözü. Fil ixtiyar o mənadır ki, istəsən cümləni illə ilə demək, onda damir muttasili birləşdirmək olmaz illəyə. Aydındır və həmçinin damir muttasillə bilə başlama olmaz cümləni. Və əməl münfasilu fəhumə yübtədəu bihli kələmu və yasıhhu vuku'ahu bə'də illə. Fil ixtiyar. Amma münfasillər deyir ki, onlarla cümləni başlamaq olar. Əl-kələm burada cümlə mənasındadır. Cümlənin başlamaq olar, o yasıhu və düzgündür ki, yerləşsin onlar nədən sonra? İllədən sonra. Fil ixtiyar. Yəni, istəsən əgər, ixtiyari olaraq seçsən əgər cümləvi illə ilə ifadə eləmək, onda illədən sonra deyə bilərsən münfasil əvəzlikləri. Vəlil-muttasili 12 ləfzan. Əl-əvvəlu əl-yəu. وهي للمتكلم الواحد ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية. لما دي كي برنسي يادي متصل مفعول به چون وهي للمتكلم الواحد يجب أن يفصل بينها وبين الفعل فعل onun arasında, yəni ki, bu yənin arasında, hansı ki, damirdir, məfulun bihin əvəz edir, nə olmalıdır? Bir nun, nun olmalıdır. Tusəmmə adlanır bunun, nunul vüqay, qoruyucunun, qoruyucunun. Aydın da nəhvü, ata'ani Muhammedun. Mənə tabi oldu, itaət edildi Muhammed. Yuti'uni Bəkrun. Mənə itaət edir Bəkr. وأطعني يا بكر. مانات يتر إل بكر. دمالي نون وقاية نتشن دل وقاية çünkü eğer onunu nunu koymasa fiil onda birbaşa yaya birleşsə onda birinci səbəb odur ki fiil ya ilə qurtarmış kimi ifadə olunacaq tələffüzdə. Ha? Ata'i fiillər kəsrə ilə qurtarmazlar. Ona görə fiilin kəsrə ilə qurtarmasından qorunmağı üçün nə ediblər ərəblər? Qoşublar feildən feillə əvəzliyin arasına, yəni arasına nə? Nun. Ata'ani. Aydındır nun. Ki feil nədir? Kəsr ilə qurtarmasın. Çünki feil kəsr ilə qurtarmaz. Hə, onun qabağını almaq üçün. Həmçinin digər səbəblər ola bilər ki, məsələn, əmr qadın cinsinin əmr forması ilə qarışdırmasınlar deyə. والثاني ن وهو للمتكلم المعظم نفسه او معه غيره يا özünü əzəmətləndirir təkdir özünü ucaltmaq üçün elə içində deyir cəmdə və yaxud da nədir onunla yanaşı başqası var yəni ki cəmdir həqiqi cəmlərdir nahu ata'ana abna'una والثالث الكاف المفتوحه وهي للمخاطب المفرد مذكر نحو اطاعك ابنك والرابع الكاف المكسور وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة نحو أطاعك ابنك والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى المخاطب مطلقا نحو أطاعكما وشلوب دير أنا كافتي المتصل بها الميم والألف ميم والألف أيضا ده Deməli, deyir ki, əvəzlik nədir? Kəfdir. Mimlə əlif qoşulubdur. Nə üçün? İkili, yəni ki, bəzi nəfslər deyir ki, kuma özü nədir? Əvəzlikdir. Bəzilər deyir ki, nədir? Mimlə əlif nədir? İkiliyi bildirmək üçündür. Və sədisu əl-kəful muttasilu bihəl mimu vəhdəhə və heyli cəmaəti zhukur əl-muxatibin nəhu ata'akum. Yenə deyir, nəfslərin bəzilər deyirlər ki, nədir? Əvəzlik ata'akum, kumun özüdür. Bəzilədir ki, yox, kəfdir. Lakin mim boşluq ona, mim nədir? Cəmaat, cəmi bildirmək üçündür. Kişi cinsinin cəmi xitab olunur. Və səbiyo, əl-kəful muttasilu bihən nun əl-müşəddidə. Və hili cəmaatil inəz əl-müxatəbət. Nəhu, ata'akunnə. Və səminu, əl-həu, əl-mədmumə. Əl-mədmumə. Və hili l-qaibi. المفرد المذكر نهو أطاعه والتاسع الهاء المتصل بها الألف وهي للغائبات للغائبة المفردة المؤنثة نهو أطاعها والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى الغائب مطلقا نهو أطاعهما والهادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين نهو أطاعهم والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات نحو أطاعهن وللمنفصل اثنى عشر لفظا أيضا وهي إيا مردفة بالياء للمتكلم وحدها وحده دمال دي كي منفصل مفعول به لارجون Yəni, münfasildir, yəni ki, əvəzliklə işlənəcək. Nədir? 12 dənə yenə də ləfz var. Və hiyə iyyə. İyyədir. Yəni ki, əvəzlik, münfasil əvəzlik iyyədir. Murdafətən bil yəy. Yəni, əlavə olunubdur, qoşulub ona, radifə sözünə, radifə. Qoşulub ona nə? Əliyə. Lilmutəkəlim vəhdə. Yəni, hansı ki, ayə deyir, İyyə kənə abudu, İyyə orada nədir? Əvəzlikdir. İyyə əvəzlikdir, kə əvəzlikdir, lakin kə qoşulub ona nə üçün? Dəqiqləşdirmək üçün. Lakin İyyə nədir? Əvəzlikdir, özü əvəzlikdir, İyyənin. Avnə. Avnə. للمعظم نفسه أو مع غيره أو بالكاف المفتوح للمخاطب والمفرد المذكر أو بالكاف مكسور للمخاطبة مخاطب المفردة المؤنثة ولا يخفى عليك معرفة الباقي yani sənə gizli qalmır qeyirlər. Yəni ki, qeyirlər də bu cür misalda olacaqlar. Aydın. Mənim Muhiddin deyir ki, əmməl muttasilu fəhvə mələ yubtədəu bihil kələm və lə yəsihü uquma bağda illə fil ixtiyar. Və əmməl muntasilu fəhvə mə yubtədəu bihil kələm və yəsihü uquahu bağda illə fil ixtiyar. Deməli, bu cümlələr nə deməkdir? Yəni ki, əgər sən desən, İyyəyə darabə məni vurdu, düzdür. Ha? İyyəyə darabə. İyyə ilə başlamaq nədir? Yəsih, münfasildir, düzdür? Münfasildir. Ha, lakin desən ki, darabtəni yenə düzdür. Çünki muttasili birləşdirdin feylə. Bu muttasil də feildən sonra gəldi. Ha? Deyir ki, mə lə muttasil nə idi? Dedi ki, mə lə yubtədəu bihil kələm. Sən də başlamadın ondan. Və lə yəsihuqu bağda illə fil ixtiyar. Sən ondan başlamadın, onu feildən sonra gətirdin. Amma ki, desən sən, darabtə iyyəyə bu düzgün deyil. Nə üçün? Çünki darabtəni deməli idin sən. Darabtəni. Aydındır? Çünki münfasil nəyə deyirdi? Mə yubtədəu bihil kələmu yəssihü quvahu bədə illə fil ixtiyar. Sonra deyir ki, və səhihü ənnə damirə huvə iyyə. Səhih budur ki, əvəzlik hansıdır? İyyədir. Və ənnə mə bədəhu Ləvahiqu Ləvahiq ləhiqin cəmdir Qoşulandı ona Ləvahiqu Tədullu alə Alət-təkəllümi Tədullu alət-təkəllümi Avul-xitabi Avul-əl-qaybəti Təqul İyyəyə ətaət-təlamidu İyyəyə ətaət-təlamidu Və mə ətaət-təlamidu İllə İyyəyə ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله سبحانه أمر ألا تعبدوا إلا إياه أيضا ده والمنفصل 12 لفظاً أيضا سورة صور إيا سورة صور نايت هذا المتكلم وحده المعطف نفسه أما Qeyb bənzərdə o bizlər gətirmirdi. Amma ikinci misalda, ikinci alfasda, başqa saymaq içində Ətəkən avul xitabə, avul qeybə. Haradan? Başlığını oxu. Ki, bununca, bu oradakı aşağı... Vəl mufasilə itinə aşara ləfdan aydan. Qeyb bən gətirmir. Yəni, dedi ki, özü dedi ki, Lə yəxfə aleykə marifətul bəqi. Qalanlarını tanımaq, yəni bilmək deyir sənin üçün gizli deyil, yəni aydındır məsələ. Ardın özü demədi ki, aydındır deyir. Aydındır. Abdestin misallar şəklində ola bilər desin, lakin o ehtiyac yox idi, yəni ki, hamısını desin. Deyir ki, qalanlar, yerdə qalanlar deyir ki, lə yaxfə aleyk. Sənə gizli deyil, yəni aydındır, bilirsən, irəlidəki dərslərdən də bilirsən ki, iyə qoşulan əvəzliklər nəcür olurlar.